प्रत्यक्ष के अपेक्षा अनुमान को जिन प्रबल कहेंगे उसके पर संकाग एवं पशु अनुमान क्या ससर कृंगवान अशुक संज्ञान मई कल ससर शास्त्र कृंगवान अशुक्वा मई कल पशु अनुमान प्रत्यक्ष दिखता सुंदर नहीं तो प्रत्यक्ष अनुमान डाल करें प्रत्यक्ष प्रथम से स्थान का प्रत्यक्ष को यदि प्रथम मिथ्या का अनुमान बाध करे तो पशु के अनुसंधान वाणी हो जाए तो वहाँ पहले कहा केवल अनुमान बाध करें यदि सहकारी व्यवस्था हो विपक्ष बाध होता ऐसा करते उसका सहकारी कौन हो तो बाध होगा पूर्व इसका हम तब करें क्योंकि पशुत्व सुंदर अनुमान मानी यथा पशुत्व तथा ये व्याप्ति मानने का लाभ अलग ऐसा अनुमान करके जो वही सबको अलग अलग व्यक्ति के द्वारा पशु सिंधित्व अनुमान करेंगे तो गौरव सर्वकले कहे आनंद रखते हैं न तो तद विशेष गोत्वा पशुत्व ही सिंधित्व का व्याप्ति है सिंधित्व का व्यक्ति कौन पशुत्व लाभ है तब विशेष नहीं तो गोत्वी ये सिंधित्व का व्याप्ति बनेगी तो बहुत गौरव है आनंद होते सर्वतर सिंधित्व का व्याप्ति एक नहीं होगा कहीं गोत्व कहीं महिषत्व कहीं अज्ञात या अलग अलग अलग हो जाए आनंद होते हैं गौरव होगा इसलिए तो तर्क सदृति में कारण प्रत्यक्ष आपने कहा तर्क सदृश अनुमान प्रत्यक्ष प्रबल यहाँ भी तर्क है अलग अलग पशु के नित्व का व्यक्ति मानने गौरव है पशु के नाम तो लागवे लाघ तर्क सहकारी कारण के मुझे प्रत्यक्ष के अपेक्षा अनुमान प्रबल है अनुकूल तर्क पाठीज में अनुमान बल अनुमान बल क्या है अनुकूल तर्क पाठीज तर्क सचिव है अनुकूल तर्क सचिव है सचिव से अनुकूल तर्क सहकारी कारण से अनुमान बल एवं ये क्या मेरी सामान्य कर्म न सर्वतर व्यक्ति है कुछ सामान्य जैसे पशु तो सामान्य को लेकर के सीमित अनुमान किया ऐसे कोई भी सामान्य कर्म को लेकर के सबकी सामान्य कर सकते आकाश अधिकम आकाश आदमी रूप रूप रूप वस्त द्रव्य का पृथ्वी आदि ऐसे हो जाए और रूप रूप के लिए व्याप्ति मानिए द्रव्य समान ना लागे रूप जहाँ जहाँ पृथ्वी तो जल तो आदि को मानिए तो गौरव होगा पृथ्वी से न जल से न तेजस से न रूप को रूप का व्याख्या मानेंगे तो अलग अलग हो गया आनंदगत हो गया द्रव्य से मानेंगे तो लागल एक ही द्रव्य से न रूप का व्याख्या मानेंगे इसी प्रकार सर्वतत्व अनुमान हो जाएगी प्रत्यक्ष विरोध होता है तो कहीं अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष का लाभ हो जाएगा लाघ होता है तो साक्षी व्यक्ति सत्व का प्रत्यक्ष बात होता है इतना ही मात्र से प्रत्यक्ष बात होता है यदि तर्क ही सर्व सचिव है व्यावाहिक व्यवस्था में चाहे क्या होगा व्यावाहिक व्यवस्था भी नहीं रहेगी तो देखते हैं अब तो सत्य में समझा नहीं रापण अगर कहोगे वहाँ सुंदर है गाई वाला ऐसा नहीं रूप नहीं अनुमान का भी रूप सिद्ध कर दो फिर ये लोग व्यावाहिक व्यवस्था भी नहीं रहेगी मैंने तो प्रत्यक्ष बाधा बनने दो यहाँ तो कोई दूसरा दोष नहीं क्योंकि सिंहवान पशु चार नहीं तो प्रत्यक्ष बाहर जो उसे कहोगी प्रत्यक्ष को यदि दुर्बल रानी अनुमान प्रबल गया तो प्रत्यक्ष ये बात नहीं हुआ मैंने सर प्रत्यक्ष बाधा नहीं दी थी चेत न सीखा नहीं करता जो आपका अनुमान था ससर सिंहवान पशु चार नहीं चलो अच्छा हम कहेंगे ससुर अस्मता प्रत्यक्ष आयोग्य सिंगवान क्या कहेंगे अस्मता आयोग्य सिंगवान अथवा प्रत्यक्ष रहेगी। हमको प्रत्यक्ष अनुभव होता है एक सुंदर सत्संग के समय सत्संग है जो हमारे प्रत्यक्ष का विषय है। साथी क्या करेंगे अस्मदादि प्रत्यक्ष आयुग सिंहवान सिंह के शक्ति में योग्य श्रृंगाराभिक पशु का क्या करेंगे योग्य श्रृंगाराभिक पशु का असमय सत्समय पशु तो है योग्य सिंह है अयोग्य सिंह है आसानी वाले में नहीं योग्य प्रत्यक्ष योग्य सिंह नहीं प्रत्यक्ष योग्य श्रृंगाराभिक पशु है द्वारा क्या अनुमान करेंगे सत्समय असमय अस्मदाय प्रत्यक्ष अयोग्य सिंह तो वहाँ क्या दोष दोगे प्रत्यक्ष बाधक होगे तो हमारे प्रत्यक्ष अयोग्य सिंह को साध्य करेंगे हम दोष देंगे प्रत्यक्ष आदमी होता है अयोग्य सिंह तो रहने पर प्रत्यक्ष नहीं होगा तो वहाँ यह अनुमान मिलेगा सिद्धांत कहता है अयोग्य सिंह आदि साधन प्रत्यक्ष बाधक कैसे पड़ेगा अयोग्य सिंह सिद्ध करेंगे प्रत्यक्ष बात होगा तो क्या करना पड़ेगा व्याप्ति ग्राहक तर्क आभारत अभी प्रत्यक्ष को बलवान कहो अनुमान को दुर्बल हो सत्य सिंह अनुमान क्या हमें सत्य अनुमान किया अस्मदा जो प्रत्यक्ष आयुर्ग सिंह उसको मानो नहीं तो तर्क में कोई दोष देना पड़ेगा आयुर्ग सिंह का अनुमान करें तो कोई प्रत्यक्ष बात नहीं होगा तो फिर कहना पड़ेगा अयोग्य सिंगा के साधन प्रत्यक्ष बात क्या प्रत्यक्ष बात कहेंगे क्योंकि अयोग्य सिंगा नहीं आते उसका प्रत्यक्ष होगा क्या तो प्रत्यक्ष बात नहीं हो सकता है सबसे व्याप्ति ग्राहक तर्क आवश्यक व्याप्ति ग्राहक तर्क तर्क में आवश्यक कहना पड़ेगा तर्क आवास सत्तर करने तुमको कहना पड़ेगा यदि सत्तर करने की ऐसे तर्क सब दृष्टि में होकर के प्रत्यक्ष प्रबल होगा तर्क यदि सतर्क हो तो उसकी सहकारी होकर के अनुमान प्रबल होगा तर्क यदि सतर्क नहीं उसके सहकारी होकर के अनुमान प्रबल नहीं होता है आभास प्रश्न तैयारी होते प्रत्यक्ष व्याप्ति के आगे तर्क में आभास को जाना पड़ेगा जब आया उद्रेखाना भी सबसे हम भी करें व्याप्ति के आगे तर्क है आभा सकती है जिस प्रकार ये इसमें अयोग्य प्रत्यक्ष सिद्ध करेंगे इसमें तर्क क्या गया है तर्क देंगे यहाँ तर्क कैसे हो जाएगा लाघव हो जाएगा योग्य सुंदर दो साथ मित्र गर्व होगा ये सब होने पर यह प्रत्यक्ष बात इसको दोष कर सकते हैं नहीं नहीं कर सकते क्योंकि साध्य क्या क्या अस्मदाय प्रत्यक्ष अयोग्य सिंह प्रत्यक्ष योग्य सिंह तो है बात हो जाएगा सिंह नहीं कह सकते प्रत्यक्ष ऐसे सिंह है उसका तो बाद नहीं सकता बाद में मिलकर अनुमान में तो दोष दिखा पड़ेगा अनुमान जो अत्यार में जो सुनी तर्क अनुग्रह तर्क जो देते हैं उसमें दोष दिखाना पड़ेगा तो व्यक्ति ग्राहक तर्क करना पड़ेगा उभय व्यवस्था है उभय समाज जो व्यवस्था किया समाधान दोनों के द्वारा करना पड़ेगा सिंगल मान करने पर व्यवस्था समाधान हम करेंगे और अपना अयोग्य सिंगल मान करेंगे तो भी समाधान आपको करना पड़ेगा उभय समाज नहीं तो क्या होगा हमको कहो तो अस्वस्थ सिंगल मान हो जाए हम कहें यदि सत्संग अस्मदा के प्रत्येक शरीर सिंह सिद्ध करेंगे तो क्या दोष होगा प्रत्येक बार नहीं कर सकते इसे सत्संग को दोष करना पड़ेगा नहीं सरकार भाव तो सदृशन अनुमान प्रणाली जी के नदी देता सरकार सदृशन अनुमान को वेदांत करना सके सरकार भाव समीक्षा सहकारी कारण हो इस अनुमान को प्रमाण करेंगे सरकार भाव तो शक्ति चिन्ह अनुमान प्रमाण है असोपबंधन सतर्क स्थिति व अनुमान प्रत्यक्ष बाधक अनुमान प्रत्यक्ष बाधक होगा जिसके अनुमान जिसके सतर्क सतर्क सचिव सहकारी का अनुसार एक अनुमान प्रत्यक्ष वास्तव है। प्रत्यक्ष से शब्द वाक्य से विचार, प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा बाधित हो जाएगा, क्योंकि परिचित प्रमाण भाव शब्द वाक्य प्रत्यक्ष शब्द में बाध्य प्रत्यक्ष देखकर परिचित प्रमाण भाव परिचित प्रमाण भाव यज्ञ शब्द से शब्द परिचित प्रमाण भाव प्रमाण भाव का तो प्रमात्व प्रमाण भाव प्रमाण सामान्य सामान्य जिसमें परिचित परिचित प्रमाण भाव ऐसे शब्द में प्रमात्व में प्रमात्व शब्द प्रमाण परिचित प्रमाण भाव शब्द जिस शब्द में सामान्य परिचित है ऐसे शब्द इधर प्रत्यक्ष का बात है। मैंने प्रत्यक्ष में शब्द वाद्य में क्या शब्द वाद्य प्रत्यक्ष का यदि शब्द से वाद्य मानेंगे तो जैन महत्व है तथा धूम एवं अपने जिला से नाची इत्यादि अर्थवाद से ये मंत्र आया धूम एवं अपने जिला से नाची क्या कहे मंत्र अग्नि जो जलाते धूम एव अग्नि दिवा सदस्य अग्नि का धूम ही तीन दिखता है ज्वाला नहीं दिखती रात्र को अग्नि का धूम दिख गया ज्वाला दिखी ये कहा धूम एव अग्नि दिवा सदस्य नाची ज्वाला नहीं अग्नि का धूम तो दिखेगा ज्वाला ये तो कहा गया तो दिन में ज्वाला धूम में मिल गया रात को धूम ज्वाला में प्रविष्ट हो गया ऐसे कह करके अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति ज्वाला अग्नि ज्योति ज्योति सूर्य का सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य का सूर्य ज्योति ज्योति अग्निता इस प्रकार साइंस प्राथकर मंत्र हवन का है। तो साइंस प्रकार हवन करते समय एक बार तो सूर्य का सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य का अग्नि ज्योति ज्योति सूर्य का तो ये इसे कह करके दो मंत्र जो दिखाने दिया गया उसके लिए अर्थवाद है। दिन में तो दोनों अग्नि मिल जाता है रात्रि में दिन में ज्वाला अग्नि ज्वाला दोनों रात्रि में दोनों ज्वाला मिल जाते हैं और अभी जो अभी पिता अभी से माता है ऐसे मंत्र आए तो उसको अभी से रिता अभी से रूप से कहा गया ये सब में दुष्ट विरोध है न प्रमाणिकता प्रत्यक्ष नहीं दिखता है अग्नि ज्वाला से देने मेरी ज्वाला नहीं दिखेगी धूम भी दिखे ऐसा कोई जल में ज्वाला भी दिखती है इसलिए और रात्रि में धूम नहीं दिखता केवल ज्वाला ये बात में आत्मसम भी दिखेगा इसलिए ये अर्थवाद में जो विरोध है प्रत्यक्ष विरोध और जो आदित्य सूर्य है जो होता है पृथ्वी पिता माता इंदौर पृथ्वी अंतरिक्ष विभिन्न दिखता है प्रत्यक्ष विरोध हुआ दिष्ट विरोध है ना प्रमाणित जैन में उसने शुद्ध बनाया गुणवाद गुणापित अद्वितीय ऐसे सूत्र है ये सूत्र देने से क्या हुआ एक गुणवाद दोनों प्रयोग दोनों प्रयोगों से विरुद्ध गुणवाद क्या अनुवाद बोला जहाँ प्रत्यक्षा विरोध होता है वहाँ गुण शुद्ध के गुणा अद्वितीय गुणवत्ता कोई दूसरे किसी का विरोध नहीं है इत्यादि ना दोनों आवश्यकता मिलते हैं जन्म मसमी गौन अर्थात अपने जीवा द्वितिया है ये गौन आतक है मुख्य आतक नहीं ये तो कहा गया क्यों कहा गया प्रत्यक्ष विरोध का प्रत्यक्ष विरोध से सबका अप्रमाण हो जाता है इसका वारण करने के लिए गौन आतक कहा गया रात तो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष दुर्बल शब्द से राहुल जन्म मनुष्य के लिए चेष्टा का मन कर दिया क्या कहा जाएगा प्रत्यक्ष का बात होता है सफेद समय ऐसा नहीं करता प्रत्यक्ष विरुद्ध होने के कारण वो गुणवाद विरुद्ध हमसे दोनों विरुद्ध मान प्रत्यक्ष प्रमाण का विरुद्ध मान ये एक बात और एक सब्सिडी पेटी का है जैन सूत्र में सिद्धि जाति कार्य से प्रशंसा धूम लिंग समवाया गुणाश्रया ऐसे एक सूत्र है। उस सूत्र में पहले सबसे जाए उसको से सिद्धि जाति कार्य प्रशंसा धूम और लिंग समवाय इसमें सबसे ज्ञात से बड़े से जैसे पेटी में कोई वस्त्र आदि रखते हैं ऐसे ये एक सूत्र है। उसमें सबसे ज्ञात बड़े हुए उसको कहा गया सब्सिडी पेटी का ये सूत्र होगा सब्सिडी पेटी का कहीं कहीं शास्त्र में से कहेंगे सदुत्तम सब्सिडी पेटी का है कहते हैं यथा सब्सिडी पेटी का है जैसे सब्सिडी पेटी का है इस प्रकार कहते सब्सिडी पटी पेटी का है ऐसे कौन से ये ध्यान देना ये सूत्र को लेना नहीं तो प्रसिद्धि प्रतिक्रिया क्या चाहिए दिमाग खराब हो गया सरकार से प्रसिद्धि प्रतिक्रिया क्या है ये सूत्र को लेना। तो इस सूत्र में जितने जितने निमित्त दिया है जैसा प्रसिद्धि प्रसिद्धि प्रतिक्रिया है यजमान प्रस्तर इत्यादि गुणार्थ का निश्चित यजमान प्रस्तर एक वाक्य है प्रस्तर है कुछ मुष्टि कर्म मुष्टि एक मुठी वर्ग होता है उसका नाम हो गया प्रस्तर। तो प्रस्तर को कहा गया यजमान यजमान प्रस्तर वर्ग की मुठी वर्ग देकर रख देंगे वो यजमान हो जाता है प्रस्तर छिद्र दे वहां यजमान शब्द से कहा गया। तो अर्थवाद में जो कहा गया उसका निर्णय क्या है ये गौण अर्थ दे सबसे जो कहा सबसे यजमान से कार्य से सीधी प्रस्तर के द्वारा यजमान कार्य सिद्ध होता है इसलिए उसको यजमान प्रस्तर प्रस्तर यजमान का प्रस्तर यजमान क्यों का सत्य सिद्धि सत्य कार्य सिद्धि यजमान का जो कार्य उसकी सिद्धि होती प्रस्तर की तरह यजमान कार्य सिद्धि किस तरह इसे प्रस्तर के यजमान शब्द क्या है ये सत्य एक बार ये गौणार्थ था यजमान प्रस्तर गौणार्थ के प्रस्तर के द्वारा यजमान कार्य होता है इसे प्रस्तर को यजमान कर दिया है। दूसरा है सत्प्रसिद्ध जाति आग्नेय ब्राह्मण ब्राह्मण का आग्नेय का आदमी समझ अग्नि के सृष्टि प्रजापति के मुख से अग्नि ब्राह्मण दोनों की सृष्टि हुई इसलिए अग्नि जाति के ब्राह्मण होता है इसे कहीं कहीं प्रति जैसे अग्नि विषय डालो काले में उसे ब्राह्मण कुछ लोग पहुँचाने के लिए जैसे कहीं पहुँचा लेते ऐसे कहीं कहीं होते थे शास्त्र लोग आजकल से सब लोग समय से पहले परेशान करने वाले बहुत जागर बाजू कहीं कहीं गए तो बताया था कहीं रास्ता में घी कितने कितने खा लेते घी इतने कहीं घी खा लेते तो बता लेते। तो अग्नि जाति यह ब्राह्मण जैसे अग्नि शुद्ध है ब्राह्मण शुद्ध के तौर पर उसके ब्राह्मणों को अग्नि देता अग्नि क्यों कहा गया वह है जाति जन्म प्रजापति नहीं तो थे अग्नि और ब्राह्मण दोनों की उत्पत्ति हुई इसे दोनों की जाति उत्पत्ति एक स्थान से होने से उसको अग्नि शब्द से ब्राह्मण को कह दिया। तो ये गौण हो गया सबसे बेकारी जाति आगे सारे थे लकड़ी का युग बनाया था आदि तो युग जिसको लकड़ी का आदि पे चलता उसे स्वर्ग को समान चक्र युग यजमान के समान सूर्य के समान है सूर्य जैसे चमकेला मिला युग जैसे चकमक होने से उसको युग कह दिया किसको लेकर के तारुक उसके बाद आ गया प्रशंसा उसे राष्ट्रीय अपसर्ववा में गो असर्व गो स्वाहा गो अर्थ पशु है इनको सड़क अन्य जितने पशु है तो अपसर्व है अपसर्व हुआ अन्य गो अस्तित्व गो अर्थ से भिन्न जितने अपशु है तो पशु नहीं तो वहाँ गो अर्थ की प्रशंसा करने के लिए अन्य को अपशु कह दिया जो गो अस्तित्व के राशि जितने पशु है वो अपशु कैसे होंगे यदि पशु है अपशु कैसे होगा गो अर्थ से भिन्न वही पशु है ना नहीं तो देखेंगे तो पशु देखे पशु का अपशु कैसे होगा तो अपशु जो कहा गया है यहाँ पर प्रशंसा के लिए गो अशु की प्रशंसा करने के लिए अन्य पशु को अपशु का प्रशंसा के करिए आगे सृष्टि ये मंत्र है इस तरह जाने का बिल्कुल उसे मंत्र है। इन मंत्र में सूर्यदासी का प्रयोग किया गया। सूर्यदासी का प्रयोग से बार बार अति का प्रयोग करने से सारे मंत्र को शिष्ट शब्द से कहा दिया गया। शिष्ट शब्द बहुत बार प्रयोग करने से क्षत्रिय ज्ञान की जैसे सता बार जाते हैं एक दो तीन चार के बाद सता है सब लोग सत्य में सब लोग के बाद सता नहीं है सत्य में जानते इसी तरह के मंत्र में शिष्ट शब्द बार बार द्वारा आ गया और अधिक बार आने से पूरा मंत्र को सृष्टि कर दिया। ये हो गया भूल भूम आदित्य और एक लिंग के लिंग है लिंग के लिए है प्राण विपा की प्राण पथ का प्रयोग से संपूर्ण मंत्र प्राणभृत जीव को कहा गया। प्राणभृत प्राणभृत जीव प्राणदान करने वाले उस लिंग से यहाँ लिंग समवाय सबसे जाति कार्य प्रसन्नता दोनों लिंग समवाय यहाँ भी गौण प्रयोग कर दिया। प्राणभृत कर दिया जितने मंत्र में प्राण पद प्रयोग से पूरा मंत्र को प्राणभृत कर दिया। सारे मंत्र को मंत्र को प्राणभृत कर दिया और कुछ मंत्र बहुत बार सिद्धि उदाहरण से इन मंत्र को शब्द से कर दिया। ये जो सूत्र सत्य प्रतिज्ञा सूत्र है यजमान प्रतिज्ञा से गणार्थता कही नौचे प्रत्यक्ष अर्थता चाहिए पूर्व सिखवाता है यदि प्रत्यक्ष का भाग करे शब्द तो शब्द में प्रत्यक्ष विरुद्ध होने के कारण जो गौणार्थ को कहा गया वो निष्पन्न करे प्रतिज्ञा में जो शक्ति अलग अलग प्रतिज्ञा यजमान कार्य सिद्धि होती है और जाति को लेकर ब्राह्मण कर दिया सादृश्य को लेकर के आज देवों का प्रशंसा को लेकर के अश्व अश्वि का और लिंग लिंग सूजी में बुम अधिक सूजी प्रयोग करने से सूर्य प्रयोग था और लिंग समय कर दिया। लिंग है चिन्ह प्राणभृत शब्द आया प्राणभूत शब्द से पूरा मंत्र को ही प्राणभूत शब्द से कहा गया। ये सब गौणार्थ को लिया गया क्या देखा हाँ क्या देर गौ के बदलते क्या देर गौनार्थ का नुक गौनार्थ का नहीं जाना चाहिए और आगे स्वया प्रत्यक्ष अभिवृत है सप्तम पद लक्षणानुचित आदि सप्तम से आदि में लक्षण कर दो क्यों लक्षण कर दो प्रत्यक्ष अभिवृत साक्षी प्रतिग्रहता नाम स्तर प्रत्यक्ष का अभिवृत करने के लिए सप्तम पद की लक्षण करके एक कह दो प्रत्यक्ष विरुद्ध हो तो क्या प्रत्यक्ष बाद में कही श्रुति विरोध है प्रत्यक्ष सेवा प्रमाण संभव श्रुति विरुद्ध हुआ तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगी और प्रत्यक्ष विरुद्ध है विरोध तैयार करने के लिए लक्षण नात्तर लिंगान उपक्रमा देना मतलब सत्य नादे श्रुति नाम भूमिका सीधा से कहेगा सत्य विचार नादे श्रुति तात्पर्य लिंग है तात्पर्य ग्रह के लिंग तात्पर्य ग्रह के लिंग उपक्रम सारा विषय होने से नद्वेष श्रुति नाम भूमिका और द्वेष श्रुति अमिका नहीं होगा इसके नवाच्य पूर्व से होता है यह जमाना दफ्तर इत्यादि अपूर्व एक एक लिंग से तात्पर्य ग्रह के जमा होता है यजमान दफ्तर में अपूर्व हो जाएगा तात्पर्य ग्रह का लिंग प्यारे तात्पर्य ग्रह का लिंग से आप सप्तम चाहते अद्वैत पर को पढ़ते हम कहते जो बाकी यजमान दफ्तर है आदि से भी पड़े इनमें भी तात्पर्य ग्रह का लिंग होने से भी यथार्थ हो जाएगी उनकी गौणाश्रम करना चाहिए जैसे अपूर्व अपूर्व तो आदि एक एक लिंग से यजमान प्रस्ताव है कि समानता से प्राप्त हो क्या ये प्रस्ताव के गर्भ से भी यजमान कहा अन्य प्रमाण करते एक नहीं दूसरे समय में क्या हुआ अपूर्व भी अन्य प्रमाण करते हैं अपूर्व तो लिंग से एक लिंग है सत्तर लिहाज का जहाँ एक लिंग उसको लेना पड़ेगा यजमान एक एक लिंग से तात्पर्य निर्णय व्यक्ति लिंगांतर अनुवाद करेगा। तो एक लिंग की यदि विस्तर रहता है जहाँ दो तीन चार लिंग है वहाँ से दो तीन चार की क्या आवश्यकता है, एक लिंग से सात्वर नित्य हो जाएगा। एक लिंग से सात्वर लिंग होने के बाद अन्य जो लिंग है उसका अनुवाद करने वाले सात्वर का अनुवाद करने के लिए लिंगांतरम। इसलिए जहाँ एक लिंग योजनांतर वहाँ भी एक लिंग मन से तात्पर्य के आगमन से शब्द प्रमाण प्रबल होगा। इसके विषय प्रत्यक्ष जन्म से प्रत्यक्ष भेद हिसाब विधान नाम कर भेद प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष श्रुति है तो ठीक है अवैध बोलो तात्पर्य श्रुति अवैध श्रुति का अवैध में तात्पर्य है अभेद शास्त्र होने के कारण वो हो गया प्रबल अभिश्रुति प्रबल जो अन्य भेद जो आगे छुट्टी है दुर्बल हो गया। तम से प्रत्यक्ष भेद शुद्ध श्रुति प्रत्यक्ष भेद श्रुति प्रबल होगी श्रुति प्रबल होगी जहाँ बहुत लिंग है जहाँ अन्य के लिंग एक लिंग से शास्त्र लिंग हो जाएगा अन्य लिंग तो अनुवाद हो जाएंगे अर्थात ये आज यजमान वृत्ति चाहिए भी लिंग एक आश्चर्य लिंग है लिंग से जैसे शब्द में कहा गया एक अर्थ लेना चाहिए उनको भवानी को नहीं क्या करना चाहिए तीन बार लेना चाहिए तो सिद्धांत का करना वाक्य से प्रमाणांतर संवाद अर्थ क्रिया को परीक्षा परिशिष्ट प्रत्यक्ष प्रावध है व्यवहार दशा में उसको दूर जाते जाएगा वाक्य से वाक्य का शेष है वाक्य अर्थवाद वाक्य प्रमाणार्थ संभाव एक प्रमाण की जो भी ज्ञात हुआ दूसरे प्रमाण को ज्ञात होगा अर्थ क्रिया और प्रयोजन ये तो प्रत्यक्ष में व्यवहार कालीन बाकी का नहीं होता है प्रत्यक्ष व्यवहार कालीन बाकी तो होता है नहीं होता है ये तो तात्पर्य ग्राहक लिंग है एक एक का लिंग से तात्पर्य ग्राहक से विद्यमान होता छह लिंग में से एक लिंग से तात्पर्य ग्राहक लिंग है एक एक का लिंग से तात्पर्य लिंग है सबकी वाक्य से प्रमाणांतर एक हो गया वाक्य से दूसरा प्रमाणांतर एक प्रमाण से भी ज्ञान हुआ दूसरे प्रमाण को कहता है तो शास्त्र में तात्पर्य लाना पड़े प्रमाण से संभाव अर्थ क्रिया अर्थ क्रिया जो अर्थ देखा वो अर्थविकल कार्य करना है कार्य बन जाता है। इसलिए परीक्षा से परिशिष्ट जो प्रत्यक्ष परीक्षा कौन कौन है वाक्य से प्रमाणांतर और दूसरा संभाव प्रमाण से संभाव एक वाक्य से प्रमाण से संभाव अर्थ क्रिया परीक्षा परिशिष्ट से प्रत्यक्ष प्रावल देना प्रत्यक्ष प्रबल होगा एक परिचित होने पर और व्यवहार दशा में तो सब दुविधा में क्या है भूम है अपने दुविधा लग से ये कार्य व्यवहार अर्थ में व्यवहार काल में ही दुविधा कथन करता है सुखी राशि व्यवहार काल में लिखा गया रात्रि में भी धूम दिखता है और धूम है अपने दुरा लग से आदि से जो योजना जितने जो मई अग्नि में जी में जो मई दिखता है अग्निजला नहीं दिखती रात्रि में अग्निजला अग्निजला धुआं नहीं दिखता है तो ठीक है व्यवहार दशा में उसका विधान से ग्रहण करने वाले अभी कहा गया सब कुछ पिता माता यजमान में दफ्तर का दफ्तर को यजमान का आ गया सब जीवन थे ना उनका सबसे भी हो जाता अभी कहा दीर्घार्थ है अनर्थ है परिचित प्रमाण दीर्घ मुख्य परिचित प्रमाण अधिवेशन से सिद्धांत का समस्या समझेगा यह गौनार्थ नहीं परिचित प्रमाण होने से ही प्रबल होगा। यहाँ यजमान पुस्तरा में जो प्रमाण है व्यावहारिक प्रमाण वो व्यावहारिक प्रमाण से रखकर ही रखा गया प्रत्यक्षा की परीक्षा व्यावहारिक प्रमाण प्रत्यक्षा की परीक्षा का होगा व्यावाहिक प्राण में प्रति वो अद्वैत आगमन के साथ होता है। अद्वैत आगमन में न लड़ते थे, क्यों न लड़ते थे? व्यावाहिक प्राण व्यावाहिक प्राण में प्रत्यक्ष के द्वारा आगम के द्वारा राधित नहीं होता है। और जो आगम के द्वारा राधित है क्या देते हैं कर्णाटिक प्राण वह व्यवहार काल में उसका उपचार करता है। बाक्य से तो सात्विक प्राण है, सात्विक प्राण पर उपचार नहीं बाधित होता है। तब तो परिचय में जो सात्विक प्राण में व्यवहार प्रतिक्षा नहीं वो परिचय से सीता है, निश्चित है क्या सात्विक नहीं अको न भोजन भूम अपने इत्यादि मुख्य प्रत्यक्ष व्यवहारिक प्राण जाए धूम ही अग्नि प्रविष्ट हो गया अधिक नहीं धूम ही दिखता केवल अग्नि से ज्वाला नहीं ज्वाला ही दिखती केवल आप धूम नहीं को जो मिथ्या से लेंगे तो क्या होगा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो व्यवहारिक प्रमाण में है वो नष्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष व्यवहार प्रमाण है ना नहीं व्यवहारिक प्रमाण प्रत्यक्ष अग्नि को दिन में ज्वाला दिखी रात्रि में धूम दिखता है नहीं लिखा वो जला वास्तव जला जो रात में बैठ गए धूम आता है जैसे जाए जाते रात्रि में धूम भी दिखता है दिन में जला भी दिखती तो धूम में रात में क्या देखते मुख्यार्थ से प्रत्यक्षा से व्यावहारिक के प्राण में यदि ये मुख्यार्थ में मानेंगे प्रत्यक्षा में जो व्यावहारिक प्राण है उसका विरोध हो जाएगा। प्रत्यक्ष धूम अग्नि जला देता रात्रि में धूम दिखता है और दिन में अग्नि को ज्वाला दिखती दिखने पर भी कहते वो नहीं धूम नहीं दिखता है ज्वाला नहीं दिखती क्योंकि कहते इसलिए विरोध होने का मुख्य आसन नहीं तो व्यवहार के प्रमाण व्यवहार के प्रमाण दिखता है और कभी नहीं दिखता तो व्यवहार के प्रमाण क्या करते यदि प्रत्यक्ष आदि उठाए तत्व प्रति लक्षण आते हैं प्रत्यक्ष अभिवृद्धि के लिए लक्षण आश्रय करते उन्हें करना चाहिए पूर्व विषय में कहता करना सर्वी करने के लिए गत कमान अखंड गौरव प्रकृति जीव से गत सर्वज्ञ से चिंतित का जो नाम ऐसे अंदर अनुभव तत्व प्रति लक्षण करते हैं पूर्व विषय ने कहा प्रत्यक्ष अभिवृद्धि के लिए तत्व प्रति के लक्षण मानते हैं प्रथम कहते हैं वो जरूरत है तम सर्दी कर लीजिए जो सप्तम से जो महाराष्ट्र वाला है उपत्र मार्ग क्षेत्र का लिंग से जीव वर्ण की एकता में ही वेदांत का तात्पर्य उसे होता है किसे सर्दी से तत्व सर्दी में और एक गति सामान्य सत्य समय आगे सुखाया गति सामान्य गति सामान्य क्या है सर्व वेदांत जन्य अवगति ज्ञान समान रूप से जीव ब्रह्म की एकता है अखंड एवं अवधारी मनुष्य तात्पर्य अखंड में भी तात्पर्य अवधित हुआ तात्पर्य जो सर्वीकरण के कारण निश्चय हुआ अखंड ब्रह्म भी तात्पर्य वेदांत का तात्पर्य निश्चित हो किंतु अखंड में जो निश्चित हुआ तात्पर्य वो नहीं बन सकता है एक और एक जीव सर्वज्ञ जीव में ईश्वर के सर्वज्ञ जीव में किंचित चले दोनों की एकता भी चाहिए सत्य वस्तु में दोनों का अन्वय होना चाहिए अन्य समझ ऐसे अन्वय अन्वय अन्वय अनुपति अन्वय अन्वय अनुपति नहीं होता है जीव से होता है इसलिए लक्षण करने पड़ते तात्पर्य विषय अखंड सत्य से निराय लक्षण जो तात्पर्य का विषय एक अखंड ब्रह्म में तात्पर्य वो अखंड ब्रह्म की प्रती कैसे होगा उसी के लिए लक्षण होना पड़े जो शास्त्र विषय रूप है निरंत का उसका ज्ञान होने के लिए लक्षणों की आवश्यकता है। लक्षण से उसी प्रकार शास्त्र विशेष अन्य निर्वाह है लक्षणाचरण से सर्वत्र लक्षण सर्वत्र लक्षण क्या करते जो भक्ति का तात्पर्य सात्वन काम शास्त्र विषय अन्य अन्य निर्वाह है शास्त्र का विशेष जन्म है सदात्म का वो अन्य बोध के लिए ही लक्षणाचरण करना होता है सर्वत सर्वत जहाँ लक्षण करते हैं एक होता है अन्य अनुपति होता है तात्पर्य अन्य अनुपति लक्षण जब नीचे मानेंगे तो सर्वत्र नहीं घटेगा शास्त्र अनुभव से कहेंगे सर्वत्र घट जाएगा व्यस्त ही प्रवेश होगा इसमें अन्य अनुपति है नहीं अन्य अनुपति नहीं भोजन प्रकरण में कौन सा लाख लेकर कमरा ना देते हैं विषम भूख है यहाँ जो अन्य अनुपति नहीं तो जाने के तो वहाँ शास्त्र अनुपति और गंगा अनुभव अन्य अनुपति लिए शास्त्र अनुपति लिए तात्पर्य अनुभव की लक्षण का बीज आने के तो सर्वत्र हो जाएगा तात्पर्य विषय को तो जन्म सर्वदूर के ही लक्षण मानते हैं तात्पर्य विषय को अपना निर्वाह के लिए लक्षण मानते हैं मतलब एवं प्रति अमुखा आकर्षण क्या यदि लक्षण लक्ष्यार्थ को ले ली तो मुख्य आकर्षण लेगा सत्या को छोड़ करके लक्ष्यार्थ ले लिया इतना लक्ष्य है और मुख्य आकर्षण होगा परित्यागन अर्थांतर पर सिद्धांत जो ज्ञान होगा अनुच्छा क्यों होगा प्रत्येमान जो अर्थ उससे परित्याग करके अन्य अर्थ तो नहीं तो भवनार्थ हो जाएगा तो अप्रत्याग्य सप्तमश में दोनों ही सप्तम दोनों को समाना टीका है ना नहीं सामानाधिकरण प्रत्यमान दोनों की एकता है तत्व अति सामानाधिकरण के द्वारा प्रत्यमान होता है निर्मित होता है ऐक्य शुद्ध व्यक्ति एक है उसका त्याग नहीं किया जाता है तत्व से है शुद्ध व्यक्ति ऐक्य का त्याग नहीं होता अत्याग द्वितीय कहेंगे अशोक्यार्थ सत्यार्थ नहीं उनके गंगा से हो जाएगा नान्य है सत्यार्थ का पूरा त्याग नहीं होता है जब दर्जन लक्षण आते हैं यहाँ सप्तम उसमें क्या लक्षण नाग त्याग लक्षण जब दर्जन सत्य एक देश पर त्याग सत्य का एक देश को मिली स्वयं जगत इत्याग के सत्य एक देश से अन्वयन अभ्य करना विशेषण कार्य में विशेषण अन्य वर्ष लक्षण करने से सदन करते थे वस्तु तो लक्षण शब्द से कहा जाता है यहाँ जहत अजत लक्षण लेते हैं शक्ति का एक देश विशेषण गुरुधर्म को त्याग करने पर भी स्वयं देवदत्त में शुद्ध देवदत्त का ग्रहण होता है शक्ति एक देश से अन्वयन होना शक्ति का एक देश का अन्वय बोध माना जाता है सत्यार्थ का त्याग हुआ सत्यार्थ नहीं हुआ सत्य एक देश का विशेषण बात है ना जहाँ विशेषण लगी वहाँ विशेषण आश्रम रहते विशेष दंडी पुरुष आगत देखो दंडी पुरुष अस्थित दंड नहीं दंडी पुरुष का बात होगा नहीं दंड नहीं तो दंडी पुरुष बन जाएगा दंड नहीं तो दंडी पुरुष का तो बात हो जाएगा किन्तु पुरुष का बात दंड नहीं तो दंडी नहीं तो पुत्र तो रहेगा उसी प्रकार जो सर्वज्ञ की दिशा लगेगा अनु करेगी सिद्ध देखने लगेगा एक देश पंचायत करने करेगी सबके एक देश हमने होता है विशेषण बाद में विशेषण आश्रम लक्षण सब विशेषण है सर्वज्ञ जीवत्व उसका बात होने से विशेष जो चैतन्य मात्र है उसका विशेषण बाधन अन्य से असल लक्षण विशेषण मात्र का जो अन्य हुआ एक स्वरूप अन्य इसको लक्षण शब्द से यह प्रदेश कौन प्रेरित ये मतलब लक्षण क्या हो क्या थे शास्त्र कैसे बोलिए तथा संभाषित प्रतिनिधि दस्तराज राष्ट्रीय अन्य के सत्र अमुख्या अद्वैत वाक्य तो अन्य सत्तर क्या करें यजमान सत्तर इत्यादि वाक्य सत्तर अभी अन्य चेत कर्म कहा गए हम क्या करें और अद्वैत वाक्य अन्य कहते थे अन्य से समझते वो क्या थे जो अन्य कहते थे होगा वो क्या था नहीं अथवा आपके दिल्ली कहते थे मुख्य आता नहीं और अद्वैत वाक्य तो अन्य से थे मुख्य आते होगा सावर वाक्य में कहा है न विदो पर शब्दार्थ विदो शब्दार्थ पर न होते विदो विधायक होते हैं ज्ञान वाक्य में पर होता है सत्यनारायण से अन्य व्यर्थ शब्दार तो न बोलते विद्याय का वाक्य है जो विद्यमान है सत्यमान वही अर्थ करना पड़ेगा सत्यमान से अन्य अर्थ शब्दार तो शास्त्र विषयता अर्थ नहीं होता है विधि वाक्य विधि वाक्य क्या होगा जो सत्यमान में अर्थ वही लेगा अन्य अर्थ नहीं लेते इसे कहा यह कहा तो अपूर्व भी एक एक शास्त्र लिंगे एक एक अपूर्व है नानांत अपूर्व अन्य प्रमाण का विषय नहीं एक एक शास्त्र लिंगे से यजमान भक्तर इत्यादि अर्थवाद न शास्त्र परक समझता अर्थवाद की यजमान भक्त इत्यादि शास्त्र परक नहीं उसका आगे कहेंगे अपूर्व एक एक शास्त्र लिंगे अपूर्व तो शास्त्र लिंग नहीं रहेगा तो अर्थवाद अपूर्वस्वर एक एक छह लिंग में से एक ही शास्त्र के लिंग हो जाएगा तो भी वो अन्य प्रश्न होगा शास्त्र प्रक हो जाएगा एक लिंग से यजमान प्रतिचार अर्थवाद क्या ना शास्त्र प्रक अपूर्वस्वादि एक सिद्धांत कहता है सिद्धांत कहता है अपूर्वस्वादि एक लिंग रहेगा तो शास्त्र प्रक होगा ऐसा नहीं एक लिंग रहने मात्र से अथवा वाक्य शास्त्र प्रक नहीं होगा इसको आगे कहेंगे कौन होता है पूरा शिष्य ने कहा था एक एक लिंग लिया तो मुख्य अर्थ वही होना चाहिए सिद्धांत कहता अपूर्वस्वादि एक एक विषयों की यजमान प्रस्तर तर्क मनुष्य अन्य प्रमाण का विषय नहीं तो अन्य प्रमाण का विषय अपूर्वस्व लिंग में आए हमसे शास्त्र प्रक हो तो एक एक लिंग रहने पर अर्थवाद वाक्य शास्त्र प्रक नहीं होगा ये आगे स्पष्ट करें अन्य शेषत्व अन्य शेषत्व न अनुख्यास मुख्या अन्य का शेष होगा तो अमुख्या होगी अन्य का शेष नहीं होगा मुख्या अन्य शेषत्व कुशल प्रयोजकम अमुख्या अन्य शेषत्व मुख्या के अन्य से अन्य का शेष नहीं अन्य का शेष नहीं तो मुख्या ये किंतु पूरा विगत है नाना से विरुद्ध आ गया अन्य ग्रहण का विरुद्ध हो गया तो अन्य शेष होगा अन्य ग्रहण के विरुद्ध नहीं होता है तो अन्य शेष होगा पूरा विरुद्ध होता है अन्य शेष भी नाना अंतर आग्रह अन्य शेष होने पर यदि किस प्रमाण के विरुद्ध नहीं तो शासन सत्य मानना पड़ता है जैसे यम लोभ क्रिया बहु क्रिया यम लोभ क्रिया चाहिए क्योंकि बहुक्षीरा में क्या तो बहुक्षीरा जो तो कहा गया ये गौ क्रयण बिजली के शेष पर अथवा स्तुति के लिए अन्य शेष अन्य शेष होने पर की यदि अन्य प्रमाण से विरोध नहीं होता है तो साथ में उसका तात्पर्य है बहुत विरोध होने वाली ये हो गया अन्य शेष मानसर विरोध हो तो मानसर विरुद्ध नहीं तो मुख्या अन्य शेष होने पर लेंगे यहाँ से नियम बहुत रहा बहुत रहा इसमें क्या है अन्य शेष है तो भी ये गुणार्थक नहीं है सो रोगी अभिनय जो है वेद में दक्षिणादि वाक्य पर अन्य वृत्ति रहना कहना अमुख्य वृत्ति आचरण नहीं करते मुख्य वृत्ति मुख्य अन्य शेष थी अच्छा जहाँ अन्य से अन्य शेष नहीं तो भी वहाँ मुख्य आचरण ही रक्षा मानते अन्य शेष होने पर भी रक्षा मानते जैसे सोलह में यहाँ सोमेन यदि सोम बताया गया ना इसका से कहा यहाँ सोमेन यदि विचार आया पूर्व मीमांसा में सोमे साधन सोमेन यागम अवेदा विधान करेंगे सोम क्या विधान करेंगे तो सोम का विधान किसके द्वारा होगा उसकी बात के सोम का विधान करेंगे तो या के सोम विधान करेंगे और वो सर्गे के रूप से याद विधान करेंगे। तो यहाँ दो यज्ञ में इस्तेमारे याद हो जाएगा साधन इससे का सोम में सोम हो जाएगा साधन याद हो जाएगा साध्य ये यदि याद में सर्ग निरूपित साधन से सोम निरूपित साध्य से इसी प्रकार दो तीन भावना तीन बुद्धिमान प्रधानस्व गुणस्व अनुवाद्य विधेयत्व और उद्देश्य से उपाध्यत्व ये तीन तीन दो हिस्सों होते हैं विदुष विकत याद एक में तीन तीन विदुष सोमेन याद यागेन सर्गम ऐसे दो अन्य करेंगे सोमेन याद चाहिए तो कौन कौन होगा सोमेन याद याद हो गया प्रधान सोम हो जाएगा कौन याद साध्य है ना सोम हो जाएगा कौन याद हो जाएगा प्रधान याद है ना सर्गम पाएंगे याद हो गया कौन तो गुरु को और उद्देश्य याद सर्ग को उद्देश्य से याद बिखरेगा सर्ग के लिए याद बिखरेगा और याद के लिए सोम बिखरे तो याद में एक तरह से आएगा सर्ग निर्दित विधेय से और सोम निर्दित उद्देश्य से आएगा और उपाधि अनुवाद्य यागम अनुज्ञ सर्ग उपाधि याग अनुवाद करके सर्ग अनुसार क्या लिखा है याग के लिए सर्ग तो सर्ग अनुसार अनुवाद करके याग हम जानता है याग का अनुवाद करके सम का अनुसार तो याग में सर्ग निर्दित आ जाएगा अनु उपाधि से और सोम निर्दित अनुवाद्य से तो एक में गुणत्व विधेयत्व उपाधेयत्व प्रधानत्व गुणत्व गुणत्व विधेयत्व उपाधेयत्व प्रधानत्व अनुवाद्यत्व उद्देश्य प्रधानत्व अनुवाद्यत्व अनुवाद करके विधेय उद्देश्य करके उपाधेय सर्गम प्रधान याग हो गया कौन सर्गम अनुज्ञ याग विधेय सर्गम उद्देश्य याद अनुष्ठीय उपाधेय का अनुष्ठीय माना तो सर्ग में प्रधानत्व अनुवाद्यत्व और उद्देश्य सर्ग में प्रधानत्व अनुवाद्यत्व उद्देश्य याद राजे गौणत्व विधेयत्व और उपाध्यत्व याद समय में क्या होगा याद में प्रधानत्व अनुवाद्यत्व उद्देश्य और समय आ जाएगा गुणत्व विधेयत्व उपाध्यत्व सोम अनुजित पत्रिका या सर्ग अनुजित पत्रिका ये दोनों जो पत्रिका है याद प्राप्त हुआ दोनों विदित है जिसे प्रधान से उसमें गुण से कैसे होगा जिसमें उद्देश्य से उसमें उपाधि से कैसे होगा जिसमें अनुवाद्य से उसमें विधेय से कैसे होगा ये दोनों विदित पत्रिका जो है आपत्ति विदित पत्रिका की आपत्ति होने से सोम ने यदि विचार करके सोम पद की लक्षणा की गई महत्वपूर्ण यद्यपि अन्य से समी तो भी यहाँ गौण अर्थ लक्षित अर्थ लक्ष्यार्थ हो गया मुख्यार्थ होना ये देखाएंगे कहा मुख्यार्थ होता है कहा गौणार्थ होता है प्रमाणांतर का विरुद्ध प्रमाणांतर का अविरुद्ध हो तो मुख्यार्थ गुणार्थ होगा अन्य से सामान्य से कुछ मतलब नहीं ये पूर्व से दिखाता है अन्य से स्वर्ण पर भी मुख्यार्थ लिया गया ये हम लोग कहिया रूप किया अन्य शेषण पर भी मुख्यार्थ लिया और अन्य शेषण पर भी लक्षणार्थ लिया तो मैंने खुशी दिखाता है। ओम।